kaşın kalemi, kara kaşın kalemi, kalem alıp kaşlarını yazdırayım aman, gerdanına liraları dizdireyim aman, seni alıp diyar diyar gezdireyim aman, kalem alıp kaşlarını yazdırayım aman, gerdanına liraları dizdireyim aman, seni alıp diyar diyar gezdireyim aman. Minare ince mince, minare ince mince, ölürüm görmeyince, ölürüm görmeyince, kalem alıp kaşlarını yazdırayım ama, gerdanına liraları dizdireyim ama, seni alıp diyar diyar gezdireyim aman, kalem alıp kaşlarını yazdırayım aman, gerdanına liraları dizdireyim aman, seni alıp diyar diyar gezdireyim aman.